Хубави чувства. Беседа, държана от учителя на Незнайния връх на Аф и Нава. 12 август 1924 година, Мусала. Света много мъчно се учи урокът на търпението. До сега е работила неволята, но от сега нататък ще работи търпението. При големия страх, малкият страх става герой и като мине опасността, и той се насърчи и казва: «Не съм бил толкова страхлив, колкото съм мислил». В развиването на човека има известни блага, които едновременно може да му създадат и приятно, и неприятно разположение, зависи от времето. Това съществува в реалния живот. На млади години да ти опекат една кокошка, ти ще се радваш, но на стари години, когато си останал без зъби и да ти опекат една кокошка, ти ще кажеш: защо да не беше на млади години? Добре, изгубил си някой зрението, а някой негов приятел го вземе да го развежда из цяла Европа. Той казва: защо ми е това сега, а не на млади години, когато виждах? Аз сега ще ходя на тук, на там, да разглеждам неща, които не виждам. Философия е това. Неизповедими са Божиите тайни. Те са толкова страшни, че и ангелите, които говорят за Божията любов, когато дойде въпрос за Божиите тайни, и в тях трепва сърцето. Има страшни неща в света, но ще ги минеш в тъмнина, за да не виждаш нищо. Вие сега казвате: да видим какво има, да знаем всичко. Но щом ви се отвори картината и я видите, ще кажете: е, по-хубаво да не бяхме видели тази картина. Именно сега вие трябва да се борите в себе си. Като влезете в този път, човек трябва да бъде разумен, да разбира нещата. Голяма разумност се изисква. За пример, някой човек може да почувства тъй обезсмислен живота си. Психология е това. Защо до едно време човек мисли, че животът има смисъл, а после мисли, че няма смисъл? Представете си един прост пример. Вземете един ученик, който учи в училището, има една книга, от която учи. Той носи тази книга, отваря, чете, радва го всичко. Не мине много време, изгуби книгата. Той обезсмисли живота си, обесърчи се. Тази книжка му внасяла известна радост. Давала му нещо, но сега си изгубил книжката, няма откъде да учи. Той мисли, говори все за тази книжка. Нищо друго не го интересува. Но един ден, токовиш, един негов приятел му казва: намерих книжката ти. Веднага той се зарадва. И тъй, някой от вас изгубил своята радост. Тя е в книжката. Един ваш приятел един ден ще намери книжката, ще ви донесе радостта и вие ще се зарадвате. Тази книжка, учителят показва една своя малка книжка, я носих на черния връх и я турих в един от джобовете си на палтото. Дойде един ученик, казва ми: учителю, дайте да ви нося палтото. Дадох му го, без да си взема книжката. У мене има една черта да окаже на човека повече доверие. Той, както носил палтото, обърнал го и книжката паднала някъде по пътя, без да забележи той това нещо. Донесе ми после палтото, гледам, книгата я няма. Ще кажете: нали си ясновидец, намерия? Аз не искам да се служа с ясновидството в тия случаи. Това е егоизъм. Казвам си: ако ме обича тази книжка, тя ще си дойде сама. някой от компанията се забатачил из пътя и както вървял из снега, вижда нещо пред себе си. Навежда се, намира книжката. Донесе ми той книжката и аз му казвам: та ти си бил ясновидец, намери книжката. Другото, което се загуби, то не струваше толкова, но книжката се намери. Е, сега мислите ли, че вашето щастие, което сте загубили някъде, няма да го намери някой и да ви го донесе? То е някъде из планината, ще се намери. Ама аз не бях умен, изгубих го. Е, станало е сега. Ще ви приведа едно противоречие. Как ще си обясните вие това нещо? Ангелите, които са толкова щастливи при Бога, един ден Бог ги катурва от тази височина и ги сваля долу да създават светове. Не е ли изгубено щастието за тях? Изгубено е. Вземете примера с Адама. Тури го Господ в рая, при той хубаво място, но отиват те да чувъркат онова дърво. Какво показва това нещо? Непослушание. Той показва, че тези хора нямат вяра в Бога. Те пожелаха да опитат това дърво. Е, опитайте го. Извиква ги Господ, но те се скриват. Тогава праща Господ един ангел да ги изпъди навън. Те плачат, молят се. Той тяхно щастие изгубено ли е? Не е изгубено. Но колко хиляди години трябваше да го търсят, те изгубиха Божията любов, връзката с Бога. И дойде Христос да търси той щастие. Не, че Бог няма връзка с нас. Има връзка Той, но ние трябва да я намерим. Тази връзка с Бога търсим ние сега. Сега по някой път вие се обесърчавате. Щастието, което сте изгубили, ще ви го донесе някой ваш приятел някой ден и вие ще се зарадвате. Вие тъжите за нещо, то е малко нещо. Тази книжка, която бях изгубил, аз можах и от другата да си я доставя. От петото издание са излезли 10 000 екземпляра, аз можах да се я набавя, но не трябва да се изгубва. Та казвам, когато дойде до божествените работи, от тях загуба няма. Божественото никога не се губи. У божественото стават промени, но то ще регулира човешкото. Всички хора ще претърпят промени. Някой път имаш желание да се молиш, молиш се. Някой път нямаш желание да се молиш и казваш: е, защо ще се моля? Ако иска Бог да ме благослови, да ме благослови и без да се моля. Няма какво да се моля. Че кой те кара? Някога ти сам чувстваш известно разположение. Молиш се. Някога нямаш разположение, не се молиш. Това показва, че в тебе има два източника. Единият източник ти казва: ти трябва да мислиш. Другият ти казва: защо да мислиш? Безсмислено е това нещо. Два източника има от човека. Тези два източника се различават и ти ще слушаш единия от тях. Единият казва: мисли, другият казва: не мисли. Единият казва: вярвай, другият казва: не вярвай. Единият казва: съзнание можеш да добиеш Царството Божие. Другият казва: и без знание може да се влезе в Царството Божие. Единият казва: любовта е живата църква. Другият казва: без църква не може да се живее. Е, виж тогава мравките как живеят. Те имат ли църква? Мравките се движат към човека. Идеал имат те. У мравките културата е преходна, у пчелите също, у човека също. Значи има стремеж у всички към идеалното. Представете си, имате каква да е рана и да можете изведнъж да я заздравите. Да кажеш: Такава е волята Божия. И раната да оздравее. Мислите ли, че Господ, който ви е изпратил на земята, да иска да страдате? Не. Чрез страданието Той иска да ви предаде един урок. Чрез радостта ви преподава друг урок. Днес Господ ти казва, ще учиш един урок на страданието. Ще направиш един опит, но ще изгубиш нещо и ще затъжиш. На другия ден ще добиеш нещо и ще се зарадваш. Един ден губиш, друг ден печелиш. Някой казва, скръбен съм. Защо си скръбен? Ще ви кажа. Някой ме пита, учителю, ти скърбиш ли? Как носиш скръбта? Дойде някой при мене, скръбене. Гледам го, скърби. Туря скърбите му на гърба си. Срещаме някой в това време, питаме, защо си замислен? Нося един чувал. Като го занеса до някоя къща, ще го сваля и тогава няма да съм замислен. Като му занеса чувала, той кисне да се смее и аз се смея. Когато носиш някой тежък чувал, тук се изгубва благоприличието и то е много естествено. Сега, в дадения случай, аз няма да седна да му казвам, ти няма защо да скърбиш, ще занесеш този чувал, дето трябва. Не, божествено е в този момент да помогна на чувала му. Ако се откаже, това не е божествено. Той върви по същия път, по който и аз вървя. Ще туря чувала в каруцата си. Малко ще се постесня, но ще му помогна. Ще стигна до някое място, ще спра каруцата си, ще зваля чувала и ще му кажа. След мене идват добри хора и те ще ти помогнат, не се бой. Не мислете обаче, че ще минете без страдания. Като дойде страданието, ще опитате и ще видите, че то има една вътрешна страна. Ако сте умни, то ще ви покаже, че и в него вътре има нещо хубаво скрито. Страданието се разказва защо човек не го обича. То е било една от обичните дъщери на Бога, която един път сгрешила и Господ е наказал. Отива тя тук-там, но никой не я приема. Приемат я само за един ден и после й казват, моля ти се, излез си от тук. Вие не знаете какво нещо е скръбта. Скръбта е едно много разумно същество, което тъжи, скърби, че е изгубило нещо и търси пътя си. По прав път върви тя. Тя не е ваша. А вие, като се замине от вас скръбта, казвате, Господи, благодаря ти, че не отне тази скръб. След скръбта идва нейната сестра, радостта, и ви пита, сестра ми беше ли тук? Да, беше. Тогава вие приемате радостта, радвате и се. Някой път скръбта иде след радостта. Така вървят двете сестри. Това е една велика истина. Та ще знаете, не сте вие, които всявате скръбта. Има скърбящи същества, които я предизвикват. Те ще минат през вас и тъй ще се повдигнат. Ще знаете тия неща. Вземете, как ще си обясните от ваше гледаще това противоречие? Имате дъщеря, която считате за ангелче, и ако някой се осмели да каже, че не е такава, вие ще се обидите. Но след време тя влезе с тебе в едно противоречие, ти видиш, че тя не е ангелче, въздъхнеш и си кажеш. Защо е така? Отде дойде този дух? Как мислите? Защо стават тия неща така? Вие ще кажете. Така е, защото някоя дъщеря повече обича майка си, друга не я обича. Кармически е това. Хубаво, съгласен съм с вас, но как се създаде това нещо тъй разумно? Как е станало самото начало това? Философия се изисква, за да си обясните тия неща. Колко философи и учители са си обяснявали тия неща. Та сега вие ще бъдете като малките деца. Ще се радвате на един орех, ще се радвате на един лешник, ще се радвате на едно бомбонче. Ще се радвате като децата, ако искате да бъдете ученици. Не се ли радвате? Нищо няма да излезе от вас. Ще ти се даде по едно бомбонче на ден и ще кажеш: благодаря, че има бомбончета. Ти си вървял цял ден, уморил си се, ще кажеш: благодаря, че има и едно бомбонче. То все ще допринесе нещо, макар и макроскопическо. Божествената любов ще ви опита. Утре ще ви дадат по малко хлебец и най-после ще ти дадат и обяд. Трябва да благодарите, но ако не се случи и обяд, ще кажете: слава Богу, че другите хора ядат. Аз ще си почина и ще се порадвам, че другите ядат. Благодаря ти, Господи, че ми се отдаде случай да погладувам малко. Аз благодаря, че сега мога да оценя хляба. Сега вие седите тук, но бързате. Мислите си: какво ли става в София? Вие днес сте тук, утре другаде. Не мислете за София. София е едно училище, тук е друго училище. Всеки ден няма да седите в София, ще я напуснете. Та реалното сега е да се посветите на Божественото учение, да всявате в живота примери, които може да издържат. Той не е толкова лесно, но ще направите един, два, три и повече опита, докато успеете. Всички ще се стремите към една духовна работа. Аз ви казвам, това е най-лесната работа. Тя няма да ви спъне в каквото положение и да сте, на каквато работа и да сте. Всяко положение ви определя как вот трябва да правите. Дошъл си тук, нямаш работа, ще помолиш Бога да ти посочи къде да отидеш. Здрав и читав си, весел си, краката ти са здрави. Ще хванеш правия път, ще походиш дълго време из София, докато намериш случай да помогнеш някому. Ще се обърнеш към Бога, ще кажеш: Господи, аз много ти благодаря, че ми се отдаде случай да помогна на няколко бедни. Срещнеш друг някой, ще му кажеш една сладка дума: благодари, че си беден, че разчиташ на здравите си крака. Иначе, ако беше с автомобил, нямаше да имаш възможност да направиш това добро. Онези, които са в автомобил, те остават все при особено мнение. Та, разбира се, изисква се от вас. Аз желая да се обединявате, да се стремите да се образува една обща база, върху която да работите. Трябва да зачитате Божественото себе си. И писанието казва: надпреварвайте се да си отдавате почет един към друг. Ако е като хора, ще мина и ще замина. Не ви познавам. Човешкото е хубаво, но то е приготовление, а Божественото е неизменно. Господ сам ме поставя в нужда, за да видя Божията любов. Някой път някой човек нищо не дава за другите, пет пари не дава, нищо не струват те за него. Но случи се, че кракът му се щупи и никой не му обръща внимание. Тук виж, дошъл един от тези, за които той пет пари не дава, поправи му крака, помогне му. Тогава той казва: а, струвал този човек нещо. Значи този, който ти е направил едно зло, то може да е добро в негативна смисъл. Затова ти не трябва да се разочароваш. Всички трябва да се стремите към това, да има единство помежду ви. Някой път аз ви проповядвам начин как да се вглъбявате, как да търсите Бога и вие ме разберете по-човешки. Дойде някой при вас, казвате му, махни се, аз търся Бога. Ти търсиш Бога, но по-човешки. Търсиш го, но като онзи иманяр, който търси имането и като не го намери, най-после казва, не струва да се копая. Питам го, защо не копая вече? Аз намерих друго богатство, което ми трябваше повече. Действително, някой път човек е така поставен, че не се побира в кожата. Аз зная, има такива моменти. Неразположен е, не иска да го пипне някой. Който го срещне, все го пита. Ти какво имаш? Остави ме, не ме пипай. Срещне го друг. Какво имаш? Остави ме. Онзи, който разбира като го срещне, не го пита какво има, но му казва. Чакай, аз имам лекарство. Дай тук раната си. Та сега ще гледаме да се тренирате, да придобиете онова, божественото. Трябва ви вяра в божествения промисъл. Ние ходим из тези места и много същества идват с нас, водят ни, помагат ни. Но като ви говоря тия неща, може да ви се виждат фантастични. Тия същества ни водят навсякъде, опътват ни, пазят ни и ние се връщаме здрави и читави. Толкова мерки се вземат от тяхна страна, толкова внимателни са те. После в тези местности има отровни насекоми, ще отровят живота ви. Но тия същества отиват при тях, внушават им да не дохождат при вас. Образуват вятър и ги разгонват. Чрез вятъра те се отстраняват. Снощи беше студеничко, но тези комари и мухи се разгониха. Ако нямаше вятър, комарите щяха да ни нахапят много. Студът по-умно хапе. Той казва, вие мене ще търпите, защото иначе комарите ще хапят. Тъй, щото да благодарим на Бога. Сега всички сме на курорт, платили са други заради нас. Иначе в Синца вие не можете да излезете на курорт, скъпо струва. Ще си свършите работата, ще се върнете обогатени, а от излишъка ще занесете и на другите. Няма по-хубаво нещо в света от това, човек да храни хубави чувства към душите на всички хора изобщо. Това е най-хубавото, към всички без изключение да храните хубави чувства. Това ще произведе в твоята душа нещо хубаво. Ако отношението ни към хората е външно, тогава ти ще постъпваш по различни начини. Към едни ще постъпваш по един начин, към други ще постъпваш по друг начин. Към растенията, към пчелите, към животните по друг начин. Зато и сме дошли на Мусала да се учим от нея. Тя ви казва тъй, ако вие не слушате Бога и не изпълнявате волята Божия, ще бъдете като мен. Едно време и аз бях много велика и в мене живяха богове, но понеже не послушах Бога, ето какво станах. И ако вие не послушате Бога, ето какво ще станете. Посочва грамадите камъни наоколо. Като дойдем при тези клекове, те какво говорят? Те казват. Едно време ние бяхме големи великани, но понеже дойдоха големите ветрове и не можахме да устоим, то се смалихме, смирихме се, за да можем да израснем по-яки, да оправим живота си. Клекът се е смирил. Ти ще се обърнеш към клека и ще му кажеш. Много ти благодаря, че ми даде един такъв хубав урок на смирение. И аз ще бъда като тебе тъй смирен. Вижте тия клекове, как се простират по земята. Корените им изличат всичката влага от земята. Ако не бяха те, всичката вода щеше да потъне надолу в земята и земята щеше да бъде суха, пуста. А така, тези клекове изличат водата и я задържат на повърхността й. Тези местности, у които дърветата са изкоренени, съдържат всичките нещастия. Те са безводни, сухи. Там, дето има силно електричество, от силните изменения стават и силни изстудявания. Мусала е едно духало, хем тъй, но общо основание духало. Човек, като дойде тук, трябва да се издуха хубаво. Това място, на което сме сега, е хубаво. Теченията вървят правилно надолу. Тук едната страна е магнетична, другата електрична. Когато дойдат тук светските хора, по някой път те имат по-добро разположение, отколкото онези, които тръгват в духовния път. Тия, които тръгват в духовния път, аз ги уподобявам на един търговец. Комуто работата в първо време вървяла добре, те си посрещали разноските, но по едно време искали да разбогатеят, затова тук подписали една полица, там подписали друга полица, но стоката им не се продава. Та някои хора, като започнат с духовни работи, подписват големи полици, но не им върви. Никакви полици няма да подписвате. Без полици, а само звонкове трябват. Вижте у англичаните, те стоката си не изпращат, докато не получат парите. От тях кредит няма. Аз изписвам книги, изпратя им парите, но като вземат предвид колко е цената им и остане случайно един шилинг, те пишат: имате да вземате един шилинг, какво да ви изпратим за него на ваша сметка? Те не считат това за докачение. Характер е това от тях. И природата работи така. Те казват: законът на природата е закон на Англия. Значи в този отношение те постъпват тъй, както природата работи. Дават, вземат, а той, дай на вересия, че после ще видим, от тях това го няма. Не, сега ще платите. Разбира се, има някои англичани, които дават пари на заем и те се обвързват, че не могат да се освободят с години. Та първото нещо в Божественото училище трябва да храните към всички хубави чувства и да се стремите да избягвате некрасивите чувства. Некрасивите чувства, това е човешко нещо. Кажеш си: моят живот е много нещастен. Остави, нека мине тази мисъл през тебе, не я възпирай. Ама тежко ми е днес, ще кажеш: е, не съм само аз, много същества има, на които днес е тежко. Този ден, през който ти е тежко, помисли за всички волове, за всички агънца, които колят, помисли за всички нещастни хора. Ние не мислим за тях, а трябва да мислим. Тие от вас, които сте весели, няма защо да говорят това, а тие, които не са весели, им казвам това, за да знаят как да посрещнат скръбта. Но като дойде радостта, и с нея трябва да знаете как да постъпите. Зато и трябва да се молим, а молитвата трябва да бъде тайна. Защото ако речеш да коленичиш и да направиш това, онова, като те види някой, ще каже: какво ли прави този? Ако седиш сериозен, ще си каже: защо ли е толкова сериозен? Ако си прав, защо си прав? Ако си легнал, защо си легнал? А тук всички са свободни. Като ви видят, казват: тие хора са екскурзианти, ходят си по планините, правят своите екскурзии. Учителят се обърна към един трън и каза: тъй, вие като гледате на този трън, вижда ви се като че няма смисъл, като че никой не му обръща внимание. Е, вие не му обръщате внимание, но как искате тогава Бог, който седи толкова високо, да ви обръща внимание? Ти като искаш да ти обърне Господ внимание, значи много голяма важност си даваш. Е, то е много хубаво, с това ти искаш да кажеш: Господи, аз съм тъй малък, да се обърна към малките, те са по-лоши от мене, но ти си велик, към тебе ще се обърна. Не съм учен, не говоря добре. Кажеш ли така, смириш ли се и Господ ще ти обърне внимание. И няма да се мине една минута и Господ ще ти каже една дума. Когато Господ каже една дума, всички иерархии ще кажат също по няколко думи, всичко това ще се увеличи и докато дойде до нас, това ще стане много голямо. Господ е изказал само една дума и само възвишените същества виждат колко е малко това, което Бог дава, но като давате другите иерархии по-малко, то като дойде додолу, всички казват тогава. Колко е много, колко е голямо това нещо. Но докато не даде Бог нещо, всички си мълчат, нищо не дават, нищо не казват. У човека съзнанието е дошло до там, че съзнаваме какво Господ се грижи за нас, а у малките, несъзнателните същества, съзнанието не е дошло до там да съзнаят тази грижа. Но да оставим тази дума грижа. Бог промисля за нас. Но за този промисъл какво ще трябва да дадем? Какво беше днешното правило? Човек да престане да се радва, като се радва, и да престане да скърби, като скърби. Едно малко обяснение. Ти се радваш, че на Георгиов ден баща ти те обича и той ще заколе агнето за тебе. От тебе зависи дали той да заколе агнето или не. Кажи, аз се лишавам от тази радост, не искам агнето да стане жертва за мене. Сега един пример за разяснение на това, какво значи да престанеш да скърбиш, когато скърбиш. Ти си скръбен, но веднага си представи, че има по-скърбящи от тебе. Обърни внимание на тях и ти ще престанеш да скърбиш. Като видиш, че има хора, които страдат повече от тебе, тогава ще видиш, че и те са по-големи герои от тебе. Докато научите уроците си, представяйте си, че всичко, което сега съществува в света, това е временно, това са само отношения. Като замине това нещо, ще видите, че сте научили един урок. Вие сега сте слуга, но вечно няма да бъдете слуга. Вие сега сте учител, но вечно няма да бъдете учител. Това са временни служби, необходими за да научите един урок, но в тях не е онзи великият смисъл на живота. Вие още не сте дошли до положение да любите Бога. Трябва да почувствате тази любов и тогава ще я разберете вътре в себе си. Веднага вашето мировъззрение ще се измени и веднага ще влезете между хората да им помагате. Това се отнася до тези, които са готови да работят. Не мислете, че вие ще се избавите от това, което аз ви уча. Аз ще изгладя всичко у вас. Няма да оставя да изопачавате моите думи. Аз говоря така, но ще ви накарам и търпението ще научите, и милосърдието, и добрите обноски, и надеждата ще влезе във вас, и волята, и всичко ще дойде. Този, който е взел от мене пари, той няма да мине така. Сега ще гледате да изгладите всички неща, които създават съблазън. Ще гледате да изправите всичките си погрешки, а погрешките се изправят само по един начин. Сега имайте предвид следващото нещо. Онези волове, които орат на нивата, са ли като онези волове, които не са орали? Не са. Тяхната кожа не е ли тъй понадраскана с устена? Онези коне, които са впрягани, са ли като онези коне, които седят в дворците? Не са. Сега мнозина от вас са впрегнати в работа. Знаят, не знаят, но все пак допринасят нещо. И тъй, сега ще гледате да създадете нещо помежду си, не за хората, но заради ангелите на хората. От грам ще започнете. Ще си кажете, Този човек има един ангел и заради него ще създам този единство, защото този човек страда, а неговият ангел иска да го направи добър човек. Той казва: аз зная този човек не от един живот, колко много е живял той на земята. Един брат, който заеква, ми разказваше един ден, че пред външни хора изобщо се стеснявал и заеквал много, а когато е вкъщи с децата си, не заеква, свободно говори. Та и вие сега пред хората заеквате, а пред децата си не заеквате. Как може да се изликува този, който заеква? Един господин, който заеквал, ходил при много професори из Европа да се лекува и най-после попаднал при един опитен лекар, който го посъветвал следното: ще ти дам един от моите методи, но ще се съгласиш ли да го изпълниш? Съгласен съм. Добре, ще станеш просек, ще изкарваш прехраната си с просия, но като се спираш пред хората да просиш, ще си изискваш свободно, правилно. Спира се той пред едного и започва: не го разбрал този човек и си отминава. Спира се пред втори: и той не го разбрал. Най-после, като огладнял много, спира се пред едного, направя голямо усилие и проговаря свободно: гладен съм много. Този господин му дава хляб. Взема той хляба и отива при професора си: спечелих един хляб. И вие сега, за да проговорите свободно, трябва да се научите да просите. И този, заекващият, след като се мъчил цяла година да проси и огладнял много, научил се да говори много свободно. Професорът му казва тъй: ти няма да казваш никакви излишни думи, ще говориш само същественото. Това е много правилен метод. Някои казват: смирение е нужно. Да, за да придобиеш смирението, трябва да вземеш положението на един просек, без да те знаят другите. Ти никому няма да казваш, че си гъгнив. Този те бутне, онзи те бутне, ти трябва да настояваш и да си кажеш: не, аз ще изпълня метода на своя професор. След една година този човек проговаря: всеки човек, като те тласне по един път, той ще ти даде едно благословение, а някой път, като те нахрани вкъщи, може да ти допринесе едно голямо нещастие. Някога го бутнеш и Господ ти казва: ти направи на този човек едно голямо добро. Какво добро? Бутнай го. Да, но с това му направи едно добро. А като го нахраниш, можеш да му дадеш сила да направи някое зло. Тъй, щото не знаем кое е добро. Има хора, чрез които Господ не може да изпрати своето благословение. Сега това, което имате, то е една школа и вие трябва да се учите. Всички казвате, че не трябва да се живее за пари, че ще служите на Бога даром. Да, но като ги видиш, всеки си носи най-малко по едно кайме, всеки си носи най-малко по една икона. Да служим на Бога, но трябва да бъдем последователни. Ако искам да служа на Бога, ако искам да приложа божественото учение, ще взема сам лопатата, ще изкопая един декар земя, ще посея жито, царевица, картошки, ще ги обера сам, ще начукам житото, ще го сваря, ще те поканя на гости и ще кажа: радвам се, че мога да ти предложа нещо от своя труд. А сега купя нещо от тук от там и ви поканвам. За сега нашият живот е неестествен, но ще се примирим. Като дойде божественият живот, тогава ще дойде и естественият живот. При този живот достатъчно ми е да изживея 2-3 часа за купание, 2-3 часа за учене, 2-3 часа за музика, 2-3 часа за благотворителност. За мене, за вас е достатъчно да се разработим по половин декар земя за прехраната. Като си изкараме прехраната, за другите работи е лесно. Сега на кого е земята? Кому трябва да благодарим? На Бога. Някои философи ще дойдат да ни възразяват. Вие виждали ли сте Бога? Ние ще им кажем: Господ живее в нас. Покажете ни Господа. Ние не можем да го покажем, но имаме опитности за това. Сега в съвременната педагогия и Стария Завет има едно правило, според което ако някой човек направи някоя погрешка, да му я кажеш насаме, за да не уронваш неговия престиж. Да, от човешко гледаще това е умно, но от божествено гледаще насаме да не му казваш. Кажеш ли му, трябва да вземеш поука от тази негова грешка. А как ще му говориш? Бог ще те научи за това нещо. Трябва да му говориш искрено, прямо, чистосърдечно. Ако той не е чист, аз трябва да му кажа: тази душа, която Бог ти е дал, не трябва да я калеш. Ако я калеш, ще дойдат големи страдания. Ще ми извиниш за всичко това, но ти имаш душа и мене ми е скръбно за нея. Друг може да ти каже същото нещо, но малко грубичко, с остър език. Един е разбрал от мекия метод, друг от острия. За единия ще кажат: колко мекичко говори. За другия: какъв е грубиянин. Не, и на единия, и на другия ще благодариш. На този, който говори мекичко, ще кажеш: благодаря ти за любезния начин, по който ми каза истината. На другия ще кажеш: братко, аз ти много благодаря, че беше толкова доблестен да ми дадеш един добър пример. Бъди уверен, че аз ще съхраня в душата си за тебе едно отлично чувство. Ти ми каза истината тъй рязко, прямо. И единият и другият ви дават един добър урок. Няма да бъдете недоволни нито от единия, нито от другия. От човека на божествената наука се изисква голямо търпение, голямо умение. Така казвам, някои от вас са много честолюбиви, някои много користолюбиви, някои от вас имат затаени интрижки, вътре във вас е цял бит пазар. Във вас има и много хубави работи, но има и много крадени работи. Чудите се как да се освободите от тях. Ще се помъчите да се освободите от тях. Само една непреодолима любов към Бога може да създаде у нас една мекота, единство. Но тази любов трябва да бъде тъй висока, че да бъде един извор, който постоянно да ви вдъхновява. Той трябва да го спазите. Като слезете сега от мусала, забравете всичко старо и кажете: Господи, днес аз изваждам един нов лист и забравям всичко. Отидеш на училище, не си знаеш урока, кажеш на учителя си: учителю, днес не си зная урока. Е, хубаво, няма да те изпитвам. Утре пак същото. Цял месец продължаваш така. Аз мога да не те изпитвам, но ще дойде комисия, която ще те изпита и няма да минеш класа. Някой път виждаш, че в някой ученик има силно желание да се учи, прилежен е, но е беден. Към такива ученици, към хора, които се стремят да живеят добре, Господ е снисходителен. Вие сте по-строги съдии, отколкото Господа. Господ е строг, но справедлив. И тъй, сега започнете работа. Тие от вас, които искат да бъдат образци, образувайте едно ядро от три сестри или трима братя и покажете как трябва да се живее. Направете опит не да оправите света, но да живеете добре по трима заедно. И тъй може да работят и възрастните, и младите, и децата. Всички могат да работят така. Сега да ви задам един въпрос. Имате пред вас една чешма, на която хората идват да си наливат вода и по някой път става спор за водата. Кое е по-хубаво? Да има спор и чешмата да си седи или да няма спор, да няма и чешма? Поставям въпроса ребро. Да остане ли изворът и да има караница или да няма извор, да няма и караница? Някой казва, нямаме нужда от учителя. То значи да се вкара водата в къщата ви, за да няма караница. Да, но по някой път инсталацията се разваля и пак имаме нужда от извора. Ако вие мислите за нещата тъй, както аз мисля, няма да има никакъв спор. Но вие идвате при мен, учите моята философия, но сте като евреите. Учите и двата метода, и на черната, и на бялата школа. Гдето ви уйдисва, казвате, тъй казва учителят, а някой път прилагате нещата миш-маш. Не може така. Често у вас се явява недоволство. То е един подтик на душата. И доволство може да ви се яви. И двете са неизбежни. При сегашните условия ще се яви недоволство, но ще гледате как да се справите с него и как да го употребите. От човешко гледаще има неща непоправими, но не и от божествено. Когато престанем да работим ние, тогава Бог ще дойде да работи в нас и ще научим начини и пътища как да се работи.